99. Promocja do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Piątek, ostatni dzień października. Minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trzy dni na zrzeczenie się immunitetu ma Zbigniew Ziobro. Kancelaria Sejmu dostarczyła mu wniosek. Już trzeci raz w tym tygodniu polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Wzmożony ruch nie tylko w okolicach cmentarzy, tylko na Mazowszu. O bezpieczeństwo kierowców dba prawie 1500 policjantów drogówki. Wniosek o uchylenie immunitetu został skutecznie dostarczony Zbigniewowi Ziobrze drogą mailową. Kancelaria Sejmu potwierdziła to komisji regulaminowej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości ma teraz 3 dni na zrzeczenie się immunitetu. Najnowsze informacje ma Małgorzata Naukowicz. Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze trafił do Sejmu we wtorek. Zawierał także prośbę o zgodę na zatrzymanie i aresztowanie polityka Prawa i Sprawiedliwości. Dokument ocenili sejmowi prawnicy pod względem formalnym i przesłali go do komisji regulaminowej. Równocześnie wysłano go też Zbigniewowi Ziobrze wraz z pismem marszałka Sejmu, że poseł Prawa i Sprawiedliwości ma 3 dni, by zrzec się immunitetu. Jak poinformował Polskie Radio przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, jej posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w czwartek o 16:00. Według ustaleń śledczych były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw i przywłaszczył ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polska po raz trzeci w tym tygodniu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim. Do incydentu doszło około 9 rano. Wiadomo, że samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjska maszyna była zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu w regionie. Poruszała się bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Poderwano 2 myśliwce MiG-29. Polscy piloci przechwycili samolot i eskortowali zgodnie z procedurami NATO. Orliki już nie będą zamykane z powodu hałasu. Jest podpis prezydenta pod rządową ustawą o sporcie. Nowe przepisy zakładają, że wybrane obiekty sportowe, takie jak boiska, korty, bieżnie, siłownie plenerowe i skateparki, nie będą już objęte normami o hałasie. Ustawie przyjrzał się Krzysztof Kuczyński. Normy hałasu na przykład na boiskach sportowych nie będą obowiązywały w sytuacji, kiedy dochodzi na nim do szkolenia sportowego, aktywności sportowej o charakterze szkolnym czy rekreacyjnej aktywności fizycznej. Zmiany w ustawie o sporcie zostały zainicjowane przez ministra sportu i turystyki po tym, jak sąd ograniczył możliwość korzystania z boiska w Puławach ze względu na zgłaszane przez mieszkańców skargi na hałas. Rozwiązanie pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, umożliwiając dzieciom, młodzieży i lokalnym społecznościom na korzystanie z ogólnodostępnych obiektów sportowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Prawie 1400 policjantów drogówki do poniedziałku będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących drogami Mazowsza. Obecność mundurowych ma przede wszystkim pomóc kierowcom, ale to nie oznacza pobłażliwości. Policjanci też będą reagować na te najważniejsze wykroczenia i przestępstwa popełniane przez kierujących. Przede wszystkim będą sprawdzać przestrzeganie tych limitów prędkości, będą sprawdzać, czy zarówno pasażerowie, jak i dzieci są odpowiednio przewożone w pojeździe. No i przede wszystkim będą sprawdzać również stan trzeźwości kierujących. Mówi komisarz Ewelina Stróżka z mazowieckiej drogówki. Wzmożony ruch na cmentarzach i w ich okolicach jest nie tylko u nas, ale i w Pradze. Mieszkańcy czeskiej stolicy porządkują groby bliskich, przygotowując je do dusziczek, czyli dnia zadusz. Jeden z praskich cmentarzy odwiedził nasz korespondent Wojciech Stobba. To takie podstawowe porządki. Trzeba przygotować nagrobek na zimę, zostawić kwiaty i w zasadzie tyle. Każdy stroi grób po swojemu. U nas dominuje zieleń, lubimy naturalne dekoracje. A kiedy zobaczymy zaniedbany grób, stawiamy na nim znicz. Niech chociaż ktoś o tej osobie pamięta, nawet jeśli jej nie zna. Okazanie szacunku dla zmarłych jest ważną częścią tego święta. Praskie cmentarze także są otwarte dłużej niż zwykle. Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie została uznana za najwyższy kościół na świecie. Stało się to po tym, jak umieszczono na jej wieży pierwszą część krzyża. Obecnie hiszpańska świątynia ma prawie 163 metry wysokości. Jest wyższa od katedry w Ulm w Niemczech, która od 1890 roku była uznawana za najwyższy kościół świata. Zaprojektowana przez Antonio Gaudiego, bazylika jest budowana w centrum Barcelony od ponad wieku. Jej główny budynek ma zostać ukończony w przyszłym roku w 100. rocznicę śmierci Gaudiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz na sportowo Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. No, to zależy dla kogo. To wisiało w powietrzu od kilku tygodni. Legia Warszawa zwolniła trenera. Po serii upokorzeń zarówno w Ekstraklasie i po odpadnięciu obrońcy Pucharu Polski już w pierwszym meczu rozgrywek klub z Łazienkowskiej 3 odesłał Edwarda Jordanescu do domu. To był 11. szkoleniowiec zwolniony przez właściciela Legii Dariusza Miodowskiego w ciągu 8,5 roku rządów twardej ręki. Na karuzeli kandydatów pojawi się nazwisko byłego szkoleniowca Lecha Poznań, Nenada Bielicy. Ekstraklasowe życie piłkarskiego uniwersum toczy się jednak dalej. Dziś zaczyna się 14. kolejka. O 18.00 Niczecza podejmie GKS Katowice. O 20.30 Piast Gliwice zagra z Koroną Kielce. Trenerskie stery w Piaście przejął Daniel Myśliwiec. Chciałbym, żebyśmy na pewno od samego początku pokazali może nie inne oblicze, bo oblicze pokazaliśmy dobre w meczu z Arką, ale inny efekt tego oblicza i na to po prostu liczę. Coś tam chyba zrymowało. Pierwszy gwizdek w Gliwicach o 20.30. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Czy finał europejskich rozgrywek wróci do Gdańska? Właśnie Trójmiejski Stadion pojawił się w gronie kandydatów do organizacji finałów Ligi Konferencji w latach 2028 i 2029. Warto przypomnieć, że to właśnie w Gdańsku 4 lata temu w finale Ligi Europy Villarreal po rzutach karnych pokonał Manchester United. Gdańsk będzie miał silną konkurencję: Lille, Budapeszt, Turyn, Helsinki i Astana lub Aumaty. Na koniec serwisu jeszcze szczypiorniak i przygotowania do Mistrzostw Europy mężczyzn, które zaczynają się od sparingu z Czechami, mówi drugi trener naszej reprezentacji, Hiszpan Julen Aguina-Galde. Mamy duże nowe zawodników, oczywiście, które już mają, pracują, jest łatwiej dla jego, ale idziemy krok po kroku, musimy zaczynać od początek, jest tyle zawodników i dobre to, wszystko dobre idzie, jakbyśmy jesteśmy bliżej na ten mecz z Czechami i jesteśmy przygotowani. I właśnie mecz z Czechami dziś w Wałbrzychu o 18.00. Serwis sportowy wcześniej, bo już za godzinę. I mam nadzieję, że też coś za godzinę będzie do rymu, bo to wszystko zgodnie z zasadą, spróbujemy, że serwisy sportowe to są wyżyny radiowej poezji. O, tak. Nie wiedziałem. Tak, jestem wielbicielką tej poezji. A jeśli chodzi o to, co za oknem, to chmur dzisiaj niewiele. W nocy będzie podobnie, a popołudniowa temperatura od 6 stopni miejscami na północy do 11 na południu, a w pasie centralnym około 8 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. 12 rodzajów napojów kawowych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2179. Teraz za 1999 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może u nas też będzie trochę poezji. Wspólne 3 godziny przed nami. Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Frenzel, Michał Jędrkowiak i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dziś ostatni dzień października. I niezależnie od Państwa planów na ten dzisiejszy wieczór, to z pewnością nieco zadumy będzie nam towarzyszyć lub już może nam towarzyszy przed tym weekendem szczególnym. A o czym my dziś między innymi opowiemy? Otóż trafimy do parafii w niewielkim Maniewie w Wielkopolsce, gdzie od jutra będzie nowy proboszcz, ksiądz Werbista Atulolon Lelang z Indonezji. Wstąpiłem do tego zgromadzenia, chciałem pracować na misję. Chciał jechać do Rosji, ale zwierzchnicy wysłali go do Polski. Lądowałem tu w lutym i myślałem, że już nie wytrzymuję pierwsze dni, bo bardzo zimno by w lutym było. To było rzeczywiście ryzykowne, przyjeżdżać do Polski w lutym. Robimy wtedy niezbyt dobre pierwsze wrażenie. Trafimy też do Albanii, bo premier Albanii ogłosił, że ministra w jego rządzie, która jest sztuczną inteligencją, pamiętają Państwo Dielle, mówiliśmy o niej. Otóż ona jest w ciąży, a dzieci będą pomagać politykom w pracy. Oczywiście zakładamy, że dzieci cyfrowej ministry będą dobrze wychowane i nie będą celowo wprowadzać ustawodawców w błąd. Prawda? Zapytamy, czy to prawda? 22 i 7 trójek, ten numer doskonale Państwu znany i oczywiście proszę nie wahać się go używać. Ray Parker Jr., Ghostbusters, klasyk na początek. Nic dodać, nic ująć. Zapraszamy do Trójki. A przed nami pierwszy temat, istotny. Niemal połowa Polaków nie widzi potrzeby ułatwienia dostępu do broni palnej. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej. Ale już co czwarty Polak uważa, że broń powinna być dostępna bardziej niż obecnie. Jacek Frenzel. Czy Polacy powinni posiadać broń w domu? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Większość na świecie ludzi posiada broń, bym powiedział, w krajach cywilizowanych. Ale do czego ta broń miałaby służyć? No wiadomo, że do czego. Sama nazwa wskazuje do obrony, nie do ataku. A pan chciałby mieć broń w domu? Nie, nie mam potrzeby. Ludzie lubią się w broni, mają broń, a ja nie lubuję się. Niepotrzebne jest na dzisiaj. Z jednej strony nie mamy wielkiego pociągu do broni. 30% osób stwierdza, że chciałoby taką broń posiadać. Marcin Doma, prezes IBRIS. Ale jednocześnie patrzymy na naszego sąsiada i też nie chcielibyśmy, żeby on taką broń posiadał. Czyli tej broni nie potrzebujemy i wcale nie chcemy, żeby ona była tak bardzo rozprzestrzeniona. Ale są też tacy, którzy chcieliby mieć broń. 1/3 polskiego społeczeństwa broń chciałaby posiadać i pozwoliłaby na to swojemu sąsiadowi. Chcielibyście mieć dostęp do broni? Nie. Nie. To jest niebezpieczne. W obecnych czasach broń w naszym kraju jest stosunkowo łatwo dostępna. Marcin Możdżonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Należy zmienić ustawę o broni amunicji, należy ją znowelizować, należy ją dostosować do obecnie panujących czasów, ale to nie jest zmiana, która ma polegać na kompletnym otworzeniu jej, że każdy może iść sobie do sklepu i kupić broń, ile kilogramów amunicji chce. Nie. Pozwoleń jest 380 tysięcy na 30 milionów dorosłych obywateli. Chociaż, jeżeli weźmiemy pod uwagę Europę, to Polska jest krajem chyba najbardziej rozbrojonym, bo na każdych 100 mieszkańców przypada 2,5 sztuki broni i to jest jeden z najniższych wskaźników w Europie. Czy Polacy powinni mieć dostęp do broni? Nie. No bo to jest chyba nic bezpiecznego. Jest duże jednak ryzyko nadużycia broni. Negatywną rzeczą dla społeczeństwa jest posiadanie broni. Uważam, że broni powinno być jak najmniej. Łukasz Michnik, rzecznik Lewicy. W Polsce mamy jedne z najniższych wskaźników w Europie, jeśli chodzi o rozboje, jeśli chodzi o przestępstwa z użyciem broni, jeśli chodzi o zabójstwa z premedytacją. I to jest element tego, że my jesteśmy też jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie. Uważam, że Polacy cenią sobie ten stan i nie chcą mieć więcej broni, czują się bezpiecznie w swoim kraju, to powinniśmy utrzymywać. W wieloletnich badaniach obserwujemy, że szerszy dostęp do broni nie zawsze oznaczał w percepcji społecznej, że będziemy czuli się bezpieczniej. Bezpieczeństwo to nasze wewnętrzne, czyli na ulicach, w domu, w szkole, zakotwiczone jest w trudniejszym dostępie do broni, chociaż sytuacja z bezpieczeństwem zewnętrznym jest już dokładnie inna. System, jaki mamy, jeżeli chodzi o pozwolenie na broń, jest całkiem okej. Wymaga nowelizacji, żeby go usprawnić i dostosować do naszych czasów, ale uważam, że jeżeli chcemy posiadać broń, trochę tak jak z prawem do jazdy. Kurs, egzamin, zdajemy dodatkowo badania, spełniamy wszystkie warunki. Proszę bardzo. Czy każdy posiadacz broni powinien przechodzić badania okresowe, medyczne i psychologiczne? Tak, badania okresowe raz na 5 lat, które przechodziliby ludzie korzystający z broni palnej. To jest standard w wielu krajach, które są dużo bardziej uzbrojone niż Polska. Przypomnijmy, że w Szwajcarii, gdzie tej broni na obywatela naprawdę przypada bardzo, bardzo dużo, tam są badania okresowe. To jest standard na świecie, w Europie. Nie widzę powodu, dlaczego nie miałoby być to w Polsce. Ile osób w Polsce chciałoby mieć broń? 34% badanych wskazało, że gdyby miało taką możliwość, to chciałoby taką broń posiadać. To jest mniej więcej 1/3 Polaków. A ilu Polaków nie chciałoby mieć broni i nie chciałoby, żeby ich sąsiedzi mieli broń? Ponad połowa Polaków, 54%, powiedziało, że nie chciałoby, żeby ich sąsiad miał pozwolenie na broń i trzymał jakąś sztukę broni u siebie w domu. I bardzo podobny odsetek deklaruje, że sama również tej broni nie chciałaby posiadać. Ciekawa jestem, jak to jest wśród słuchaczy Trójki. Czy państwo czuliby się lub już czują się bezpieczniej, posiadając pozwolenie na broń i broń? Albo czy coś takiego jak posiadanie broni państwo rozpatrują? 22:07 Trójek, a do tematu broni wrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17:30. Zapraszamy w imieniu Agnieszki Laskowskiej. A to już nasza piosenka dnia na dziś, ależ to jest mieszanka. Rosalia, Berghain. Co Tu się dzieje w tym utworze Barkhain i Rosalia. To jest zapowiedź jej nowego albumu Lux, który ukaże się za tydzień. A w tym utworze towarzyszą jej Björk i Eve Tumor. I oczywiście tę piosenkę znajdą już Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. W sprawie poezji. Dzień dobry. Przed chwilą padły na antenie słowa, pod którymi się podpisuję na 1000000%, że serwisy sportowe są szczytem radiowej poezji. Uwielbiam serwisy sportowe. Kocham słuchać wyjaśnień piłkarzy, którzy wyjaśniają, dlaczego dostali lańsko od drużyny dużo słabszej, a także uwielbiam słuchać trenerów, którzy dostali wilczy bilet w danej drużynie od prezesa, bo przegrali kolejny mecz i oni tak bardzo jasno, prawilnie i tak dokładnie objaśniają, dlaczego dostają lanie od bardzo słabych drużyn, po których nikt by się tego nie spodziewał. To jest szczyt poezji. Kłaniam się. Ja też się kłaniam. Bardzo dziękuję za ten telefon, ale rozumiem, że pan poszedł jednak trochę w satyrę. Ja chciałabym się nieironicznie upomnieć o naszych kolegów z redakcji sportowej, bo to są poeci anteny. 22,7 trójek to nasz numer w każdej sprawie, a teraz zapowiadana już opowieść. Ksiądz Atulolon Lelang pochodzi z Indonezji i do Polski przyjechał ponad 2 dekady temu. Tutaj przyjął imię Grzegorz i nawet nie marzył, że dostanie własną parafię, a tymczasem od jutra będzie proboszczem kościoła świętego Mikołaja w Maniewie. To wieś niedaleko Obornik Wielkopolskich. Czy Maniewo jest gotowe na przyjęcie księdza z Indonezji? Sprawdził Grzegorz Ługawiak. Wokół kościoła w Maniewie trwają przygotowania do przyjęcia nowego proboszcza. Wycinam to, co jest niebezpieczne, drzewa takie te, żeby to było jakoś też i dostało światło to wszystko. Rozmowa z panem Sławkiem w cieniu kościoła chcąc nie chcąc nabiera eschatologicznej dwuznaczności. Ten kościół nie oddycha i wszystko jest brudne, jednak potrzeba powietrza. Czy powietrze dotrze do Maniewa wraz z księdzem Grzegorzem? Pan Sławek jest o tym przekonany, bowiem należy do parafii w Chludowie, gdzie od kilku lat proboszczuje ksiądz Helibertus, również z Indonezji. Nie myślałem, że ten ksiądz sobie tak poradzi w Chludowie i że go tak ludzie przyjmą, bo jednak jest i inny kraj, i inny kolor skóry. Parafianki z Chludowa nie mają wątpliwości w sprawie posługi księdza Helibertusa. Jest idealnie. Pięknie jest. Tak. Możemy się uczyć od księdza proboszcza tej pokory, tej pobożności. Ich zdaniem wpływ na kapłaństwo misjonarzy z Indonezji ma życie w ich ojczyźnie. Całe ich życie chyba jest cięższe zawsze było niż u nas i oni jakby są bliżej tych potrzebujących. Indonezyjczycy stanowią ogromną większość w zgromadzeniu, podkreśla ksiądz werbista Franciszek Bong. Gdy chodzi o werbistów, których jest około 6000, no to najwięcej z Indonezyjczyków, ponad 1000. Ksiądz Helibertus, mieszkający w Polsce od ponad 20 lat, dobrze wspomina pierwsze lata posługi w naszym kraju. Byłem tak przyjęty pozytywnie i mile przez ludzi. W szkole też pracowałem w technikum budowlanym, gdzie prawie 100% młodzieży chodził na religię. Spośród cech, które odróżniają Indonezyjczyków od Polaków, po krótkim namyśle ksiądz Helibertus wymienia przywiązanie do historii i tradycji. W moim kraju także ludzie nie przywiązują tutaj wagi do kultywowania tej historii. Tak, natomiast tutaj w Polsce, tak widać, pamięć historii właśnie jest bardzo żywa. Tak. Co z różnicami geograficznymi i klimatycznymi? Przywykł już ksiądz do tego zimna? Tyle lat jestem w Polsce, 23 lata, także już. Ale ręce ksiądz zaciera. Sam ksiądz Grzegorz Atulolon Lelang nie ukrywa, że dekret o powierzeniu probostwa w Maniewie go zaskoczył. Myślałem już na emeryturze, że już nie nadaje do tego, a jednak Pan Bóg ma swój plan. Do stanu duchownego wstąpił, bo jako dziecko obserwował holenderskich misjonarzy i sam zapragnął pojechać w świat. Wstąpiłem do tego zgromadzenia, chciałem pracować na misję. Chciał jechać do Rosji, ale zwierzchnicy wysłali go do Polski. Lądowałem tu w lutym i myślałem, że już nie wytrzymuję pierwsze dni, bo bardzo zimno by w lutym było. W Maniewie odprawił już pierwszą mszę i został dobrze przyjęty. Tak uśmiechnięci i bardzo chcieli poznać więcej. Ksiądz Grzegorz zapowiada walkę o każdego parafianina. Będę walczył o zbawienie każdej duszy. Parafianie o nowym księdzu na razie nie wiedzą zbyt wiele. No coś tam tego, no. Zdumaczy mi się jakiś murzyń czy ktoś, nie? Myśli pan, że to będzie problemem? Nie, lepiej tak nie będzie. Parafianie się wkrótce dowiedzą, a my księdza Atulolona zapytaliśmy, dlaczego przyjął tak trudne w wymowie dla obcokrajowca imię Grzegorz. Wyjątkowa ambicja? Pewnie też, bo polszczyzna księdza Grzegorza godna podziwu, ale okazało się, że rodzice na chrzcie dali mu imię Gregorius. No i się wyjaśniło. 23 minuty po 16, a nawet 24 już, słuchają Państwo Trójki. The button, are you happy? Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so much

skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, twój bank polski. Wielkie przeboje cenowe Auchan. Na początek łosoś wędzony marki Auchan. Teraz puszczamy 23% taniej. Tylko 9,98 za opakowanie 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,98. A olej rzepakowy marki Auchan aż 48% taniej. Tylko 3,25 za litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,29. Promocja do 31 października. A w loterii szczęście obrania do wygrania m.in. Toyota Yaris. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak wygrywać, to z Allegro Smart. Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. Albo taki pomysł. Wjeżdża wielki tort, wyskakuje z niego i mówię: wszystkiego wyprzedażowego. A, no tort musi być wielki, bo to 20 lat Hyundai'a Tucson i 30 lat marki Hyundai w Polsce. A, na diecie jesteś? To zamiast tortu będą gigantyczne upusty z wyprzedaży rocznika. Tak, sprawdź sam na Hyundai.pl albo w salonie. No to wszystkiego wyprzedażowego w Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, 29 minut pozostało do 17. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zbigniew Ziobro ma 3 dni na zrzeczenie się immunitetu. Wniosek o jego uchylenie został skutecznie dostarczony posłowi PiS drogą mailową, potwierdziła Kancelaria Sejmu. Prokurator generalny wystąpił też o zgodę na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Według śledczych Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw, grozi mu nawet 25 lat więzienia. FBI poinformowało, że udaremniono potencjalny zamach terrorystyczny w Michigan. Służby aresztowały kilka osób, które miały planować brutalny atak w Halloween. To drugi udaremniony zamach terrorystyczny w Michigan w tym roku. W maju aresztowano byłego żołnierza Gwardii Narodowej, który chciał zaatakować bazę wojskową pod Detroit. Gdańsk z tytułem Miasta Literatury UNESCO tym samym będzie trzecim po Krakowie i Wrocławiu polskim miastem wyróżnionym za wyjątkowe dziedzictwo literackie i kreatywność. Informację o przyznaniu tytułu przekazała w dworze Artusa prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Miano Miasta Literatury UNESCO oznacza otwarcie na nowe partnerstwa czy szerszą promocję gdańskich autorów, ilustratorów i tłumaczy. Pełny serwis Trójki o 17. Już teraz zapraszam, a za chwilę o ekonomii. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. W studiu oczywiście Sylwia Zadrożna. Październik był kolejnym miesiącem z inflacją poniżej 3%. Szybki szacunek GUS-u pokazał, że wyniosła ona 2,8% i był to wynik lepszy od oczekiwań, komentuje Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Taki wynik był nie tylko lepszy od oczekiwań ekonomistów, ale też od ścieżki inflacyjnej, którą po poprzednim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezentował prezes Adam Glapiński. On zakładał, powołując się na prognozę NBP, że inflacja wzrośnie do 3%. Pełne dane na temat październikowej inflacji poznamy w połowie listopada. Polska wystartuje w konkursie na siedzibę Urzędu Unii Europejskiej do spraw celnych, wskazując Warszawę, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nowa agencja ma zatrudniać 250 osób, a o nowy urząd będziemy rywalizować m.in. z Francją i z Portugalią. Śląskie na każdą pogodę. Pod takim hasłem województwo śląskie rozpoczęło dziś ogólnopolską kampanię promującą turystykę, której celem jest odbudowa wizerunku regionu i ożywienie ruchu turystycznego po ubiegłorocznej powodzi. Łączny budżet kampanii wynosi 1 000 000 zł. Dobre relacje z szefami nadal należą do najważniejszych czynników, które wpływają na satysfakcję z pracy. Ale nie każda rozmowa z przełożonym działa motywująco. 29% badanych przyznaje, że sposób, w jaki ten udziela informacji zwrotnej, potrafi obniżyć ich pewność siebie, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Choć premie finansowe są najczęściej wskazywaną formą docenienia, mówi o niej 73% respondentów, to aż 56% badanych podkreśla wagę prostych słów uznania. Z badań wynika, że relacje z przełożonymi w dużej mierze kształtują to, jak postrzegamy swoją pracę. Czy daje nam ona poczucie sensu, czy tylko obowiązku? Inspekcja Handlowa sprawdziła 10 modeli kamizelek i kurtek odblaskowych i aż 6 z nich zakwestionowano. Część produktów nie zapewnia odpowiedniej widoczności użytkowników na drodze, mówi Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na rynku jest wiele gadżetów w jaskrawych kolorach, które tylko udają środki ochrony indywidualnej, ale nie spełniają odpowiednich wymagań. Dlatego przy wyborze kamizelki czy kurtki ostrzegawczej pamiętajmy, że tak jak odblaski, powinny one mieć znak CE i instrukcję, oczywiście po polsku. I jeśli ich nie mają, to są tylko gadżetami. Rynek karmy i akcesoriów dla zwierząt domowych w Polsce wzrośnie w ciągu najbliższych 4 lat o 1/3 do blisko 13 miliardów złotych. Rozwój tego rynku napędza coraz większa liczba psów i kotów w polskich domach. Mamy blisko 8,5 miliona psów oraz 7,5 miliona kotów. Dolar diś po południu kosztuje 3,69 zł, a euro 4,25. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Wieczorem i w nocy dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, od 6 do 11 stopni jeszcze tego popołudnia, a w nocy od 1 stopnia na południu i wschodzie przez 3 w centrum do 7 miejscami nad morzem. Pytamy Państwa dziś w popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki, o Państwa stosunek do posiadania broni. Jestem wieloletnim posiadaczem broni. Myślę, że miałem mi 30 lat. Jedni chcą, żeby było tak jak w Stanach, że wszyscy, każdy pójdzie do sklepu. Drudzy mówią, że to jest narzędzie zagłady. Po prostu potrzebny złoty środek i tyle. Jestem tym obywatelem, który nie zgadza się na to, żeby było to udziałem każdego obywatela w dobie pokoju, czy nawet działań wojennych, bo nawet takie hasło nośne, jak chcesz pokoju, zabezpiecz się z broń palną i tak dalej, nie. Od tego jest wojsko, od tego są określone służby. Czy to bardziej wzmaga poczucie bezpieczeństwa, czy raczej wzmaga poczucie zagrożenia? W tych czasach, powiedzmy, niespokojnych. Ciekawa jestem, czy Państwa stosunek do posiadania broni się zmienił. 22 i 7 trójek. Do tematu broni wrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.30. A ta piosenka chyba powinna Państwa namówić do telefonicznego kontaktu z nami. Call me Blondie. To przypomnę numer 22 i 7 trójek. każdej chwili, anytime. Blondie i Call Me dzwonią państwo w sprawie posiadania broni. Wydaje mi się, że jesteśmy społeczeństwem ubezwłasnowolnionym. Wszyscy powinni posiadać broń, kto chce oczywiście, bo sytuacja jest jaka jest, a to jest narzędzie. Jak jest potrzebne, to można używać. Czasami ktoś mówi, że w Stanach Zjednoczonych małe dzieci uczą się posługiwania broni, niektórym to przeszkadza. Ale jak się nauczą posługiwania dobrze bronią, to dają radę i nie ma żadnych problemów. Czy w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych problemów związanych z bronią? Dyskutowałabym jednak, a państwo? 22 i 7 trójek. Tradycyjnie dostarczamy tematów do dyskusji. I to może być kolejny temat, który państwa rozgrzeje. Pamiętają państwo Diele, model sztucznej inteligencji, który we wrześniu dostał tekę ministra Albanii? No to teraz okazuje się, że Diela zaszła w ciążę. Tak przynajmniej twierdzi premier Albanii Edi Rama. I według niego Diela będzie miała 83 dzieci i to będą asystenci AI, którzy pomogą posłom partii rządzącej. Nie ma to większego sensu, ale premier Albanii przyznaje, że jak widać zasada obowiązuje taka, nieważne jak, ważne żeby mówili. Mówi Józef Niewiarowski. Premier Albanii wyszedł na scenę podczas konferencji Global Dialogue w Berlinie. Przed słuchaczami z całej Europy przyznał, że powołana przez niego na ministrę sztuczna inteligencja zaszła w ciążę. Finally, I want you to introduce you a very beautiful woman from Albania. It's an honor to be here at the Berlin Global Dialogue. A space where ideas don't just circulate, but turn into action. To była prezentacja, która była przemyślana jako teatralizacja tego, co miał do powiedzenia. Dr Rigels Halili, obywatel Albanii, wykładowca Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Mówienie o tym, że Diela jest w ciąży, 80 dzieci będzie miała, a potem wyjaśnić, że to chodzi o to, że po prostu będzie to asystent sztucznej inteligencji dla każdego z posła opcji rządzącej w Albanii, partii socjalistycznej, to jest po prostu takie wejście teatralne. Premier Rama lubi budować napięcie, jest artystą. No właśnie, Edi Rama, premier Albanii, jest malarzem. Wykładał nawet na Akademii Sztuk Pięknych. Sęk w tym, że jego pomysły są po prostu dziwne. I jak sądzą niektórzy, nie do końca bezpieczne. Na pewno trzeba zwrócić uwagę już konkretnie w odniesieniu do dużych modeli językowych. To jest to, że one są podatne na halucynacje. Michał Nowakowski, ekspert do spraw etycznego wykorzystywania sztucznej inteligencji. To się często zdarza, o tym coraz więcej słychać też w mediach. Tylko niedawno mieliśmy przykład nieprzyznanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotacji dla firmy technologii kosmicznej, bo ekspert uległ sugestii AI, a ta się pomyliła. Mieliśmy też wielką wpadkę firmy doradczej Deloitte, która musiała zwrócić rządowi Australii część zapłaty za raport, który zawierał popełnione przez AI błędy. To były naprawdę bardzo duże pieniądze. Ale widocznie premier Albanii ufa sztucznej inteligencji jak własnym dzieciom. Podejrzewam, że szerszy kontekst to jest taki, żeby pomóc posłankom i posłom codzienności legislacyjnej. Wielu z nich nie ma studiów prawniczych. Zdarzyło mi się paru poznać. Nie są to jakieś tęgie głowy intelektualne, w związku z tym potrzebują pomocy, żeby ktoś zrobił dla nich robotę taką, że na przykład przeczytać dany projekt ustawy i go mogli ocenić. Oczywiście zakładamy, że dzieci cyfrowej ministry będą dobrze wychowane i nie będą celowo wprowadzać ustawodawców w błąd. Prawda? Skądinąd przypominają mi się pewne badania. Widzimy, że pobudzenie, mówiąc obrazowo, neuronów jest mniejsze wtedy, kiedy człowiek używa takiego czata, czyli krótko mówiąc, mózgu mniej używa. Psycholog dr Konrad Maj, Centrum Human Tech Uniwersytetu SWPS. Więc grozi to lenistwem poznawczym. Premier Edi Rama chce, aby Albania już w 2030 roku dołączyła do krajów Unii Europejskiej. W końcu, jeśli kraj ma AI ministra, a posłowie mają AI asystentów, to jest to bardzo poważny i nowoczesny gracz. Ale teraz na poważnie. Albańska opozycja mówi, że Diela jest niekonstytucyjną ministrą i należy wyjaśnić, na czym dokładnie polegają jej uprawnienia, bo wątpliwości, jak państwo słyszeli, są liczne. A dzwonią państwo wciąż w sprawie broni. To nawiązanie do telefonu o broni w USA. Powiem to na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Tam jest mnóstwo broni, tam jest więcej broni w rękach prywatnych niż obywateli w ogóle. Więcej broni w rękach prywatnych to więcej śmierci, więcej zabójstw w afekcie z użyciem broni palnej, więcej samobójstw, więcej wypadków z użyciem broni palnej. 22,7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji. Jacek czeka na Państwa głosy, a to The Weeknd, Blinding Lights. Taki tytuł nosi ten utwór. Prawie broni dzwonię. Uważam, że broń nie jest niczym złym, każdy powinien ją posiadać. Tak naprawdę idąc tym tokiem rozumowania, że jest to niebezpieczne narzędzie, powinniśmy zabronić używania i sprzedaży noży kuchennych, ponieważ dużo incydentów, wypadków, zabójstw jest również z użyciem noży kuchennych. Chyba tu we wszystkim liczy się rozsądek, ale chętnie poznałabym jakieś statystyki dotyczące noży kuchennych. The Weeknd, Blinding Lights. My teraz o autobusach. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Zapada decyzja, jeden ruch i pojazdy się zatrzymują. Operator transportu publicznego w Oslo przetestował bezpieczeństwo autobusów elektrycznych, w tym chińskich Yutongów, i okazuje się, że można je zdalnie, i to w każdej chwili, unieruchomić. To tym bardziej niepokojące, że i w Polsce autobusy tego producenta są coraz częściej kupowane. Kuba Witkowski. O Yutongach i innych elektrycznych autobusach z państwa środka zaczęto mówić kilka lat temu. Władze polskich miast dosłownie zostały zalane ofertami i propozycjami przetestowania takich pojazdów. Jest ciszej i teraz klimatyzacja dobrze działa. Jedzie się dobrze, wygodniej, cicho się jeździ tymi autobusami. Efekt? Wiele miast dało się na te pojazdy skusić. Jest ich kilkadziesiąt sztuk w Białymstoku, w Jeleniej Górze, w Warszawie. Profesor Michał Wolański, ekspert do spraw transportu z SGH. Więc absolutnie nie jest to lider polskiego rynku, natomiast spośród chińskich firm zdecydowanie sprzedaje w Polsce najwięcej. Pojawił się jednak problem. Operator transportu w Oslo, Ruter, który eksploatuje takie pojazdy, podczas kompleksowego testu bezpieczeństwa dopatrzył się poważnych zagrożeń. Poinformował o tym na swojej stronie. Dostęp do systemu zarządzania baterią i zasilaniem jest możliwy przez łączność komórkową za pośrednictwem wbudowanej karty SIM. Teoretycznie producent może zatem zatrzymać lub unieruchomić tę magistralę. Nie dziwi mnie to, natomiast bardzo się cieszę, że Norwedzy przy swojej jednak dużej kulturze technicznej zdali sobie z tego sprawę. Dzisiaj każdy pojazd, czy on jest elektryczny, czy on jest spalinowy, czy on jest chiński, czy on jest turecki, czy on jest europejski, jest komputerem na kółkach, a to oznacza, że powinniśmy stosować do niego różnego rodzaju standardy związane z cyberbezpieczeństwem. Zresztą ten problem mamy w większej liczbie obszarów niż się wydaje. Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. W niektórych polskich zakładach wodociągowych można znaleźć urządzenia, które na przykład mają wmontowane moduły komunikacyjne, o których nikt nie wiedział i wychodzi to dopiero przy audycie bezpieczeństwa. Na przykład moduły Wi-Fi. Paradoksalnie nie musi to wynikać tylko z jakichś tam szpiegowskich zamiarów, bo czasami jest tak, że po prostu producent umieszcza jakby zawczasu pewne rzeczy, być może z myślą o wdrożeniu pewnych usług później i takie rzeczy już były spotykane nie tylko w produktach z Chin. Tak czy siak, w obliczu tego, jak nam się układa mapa zależności i interesów, także tych strategicznych, możliwość paraliżowania zasobów krytycznych, a takim bez wątpienia jest transport publiczny, jest kluczowa. Mamy w Polsce prawo, które pozwala w określonych sytuacjach wojsku zarekwirować każdy pojazd, czyli każdy pojazd jest pojazdem strategicznym. I teraz pytanie, czy w takim razie powinniśmy pozwalać w ogóle na to, żeby sprzedawać ludziom samochody, które mogą być wyłączone przez producenta? I żeby była jasność, tak samo to dotyczy chińskich Yutongów, jak i amerykańskiej Tesli, czy nawet naszych rodzimych producentów. Bo mieliśmy w Polsce też pewną, chyba rok temu, nieprzyjemną sytuację z jednym z producentów taboru kolejowego. Polski krajowy producent został oskarżony nie tylko o to, że tak zwane backdoory, bo to się technicznie nazywa backdoory, nie tylko miał, ale nawet stosował. Tu akurat chodziło o wyeliminowanie konkurencji w planowych przeglądach pojazdów, ale można sobie wyobrazić, że ktoś nam na przykład sprzedaje broń, mobilne wyrzutnie, mając i tak wpływ na to, gdzie i jak możemy z niej skorzystać. Ciekawe pytanie, nieprawdaż? Kuba Witkowski zajął się tematem. 7 minut do 17, a do 17 w trójce Tame Impala z nowej płyty. I would never.